الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية etti. Cibril hadisi ismiyle meşhur olan hadisi, bir önceki celsemizde bununla alakalı yaptığımız mukaddimenin ardından inşallah okumaya, şerh etmeye başlayacağız. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'un rivayet ettiği bu hadisi, kendisinden oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'uma aktarıyor. Bu aktarmanın da bir kıssası, bir münasebeti var. Birinci derste bundan bahsettik. Tabiinden iki kişi, Yahya İbni Ya'mer ve Hümeyd İbni Abdurrahman el-Himyeri isimli iki kişi, Basra'dan hacca veya umreye niyet ederek Mekke'ye geliyorlar. Ve diyorlar ki orada inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birisine rastlarız da ona şu kimselerin bahsettiği şeyleri sorarız. Sonra mescide girerken Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma ile karşılaşıyorlar. Ona diyorlar ki, ey Ebu Abdurrahman, bizim taraflarda, bizim oralarda bazı adamlar çıktı. Kur'an okuyorlar, ilim talep ediyorlar ve şöyle şöyle haller içindeler. Onların ibadetlerinden ve ilminden bahsettiler. Ve bu adamlar, Kur'an okuyan, ilim talep eden bu adamlar kader yoktur diye iddia ediyorlar. Ve işler, biz ancak o işleri yaptığımız zaman açığa çıkar, ortaya çıkar. Allah da ancak biz onları yaptıktan sonra bunları bilir diyorlar. Dediler. İbni Ömer radıyallahu anhuma onlara, eğer böyle söyleyen kimselerle karşılaşırsan onlara de ki, Abdullah İbni Ömer sizden beridir. Siz de onlardan berisiniz. Eğer onların, Abdullah İbni Ömer'in üzerine yemin ettiği Rabbin adına yemin olsun ki, eğer onlar Uhud dağı kadar altına olsa, onların bunu infak etseler, kadere iman etmedikçe bu kendilerinden kabul edilmez buyurdu. Ve bunun arkasından bildiğimiz meşhur bu Cibril hadisini, içindeki İman nedir sorusuna verilen cevabın içerisinde, imanın altı maddesi içerisinde kadere iman zikrediliyor ya, işte o cümleyle istişhad etmek için, o cümleyi delil olarak getirmek için bu uzunca Cibril hadisini serdetti. Dedi ki, babam bana anlattı, dedi ki, bizler bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Bir adam çıka geldi. Saçları simsiyah, elbisesi bembeyaz, üzerinde bir yolculuk alameti belirtisi olmayan, içimizden de kimsenin tanımadığı bir adam çıka geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini onun dizleri üzerine koydu. Ve dedi ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bana İslam'dan haber ver. Buraya kadar geldik değil mi? Dedi ki, ya Muhammed, اَخْبِرْنِي عَنِ الْاِسْلَامِ Ey Muhammed, bana İslam'dan haber ver. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine sorulan sorulara verdiği cevapları kapsayan, onlardan oluşan ve sonunda bu sorulara verilen cevapları dinimiz olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin isimlendirdiği Cibril hadisi içindeki sorulardan birincisi bu. O gelen adam dedi ki, ey Muhammed, İslam nedir? Bana haber ver. Bana İslam'ın ne olduğunu söyle. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, El-İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. İslam, Allah'tan başka hak mabut olmadığına şahitlik etmen ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmendir. Namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyor ise Beytullah'ı haccetmendir dedi. Adam ona İslam nedir diye sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona bunlarla cevap verdi. Şehadet getirmen, yani Allah'a tevhid ile, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme risalet ile şahitlik etmen, sonra namazı kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yettiği takdirde Beytullah'ı hac etmen. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın bunlar olduğunu söyledi. İslam'ı bunlar ile tanımladı. Biz bunları İslam'ın şartları olarak öğreniyoruz. İslam'ın rükünleri diye öğreniyoruz ve böyle telkin ediyoruz. Kendimiz de, bize de büyüklerimiz böyle telkin ettiler. Biz de çocuklarımıza böyle telkin ediyoruz. İşte bu İslam'ın rükünleri, İslam'ın şartları diye telkinle öğrendiğimiz, bizim de başkalarına telkinle öğrettiğimiz bu beş şey, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine İslam nedir diye sorulduğu zaman verdiği cevaptır. Bu beş şey ile alakalı, bu mesele çok geniş bir mesele. Ama zamanımız göz önünde bulundurarak değineceğimiz bazı hususlar var. Birincisi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine İslam nedir diye sorulduğu zaman buna cevaben zikrettiği şeylerin tamamı zahiri amellerdir. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunların her birisi zahiri azalarla icra edilen amellerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam sorusuna zahiri amellerle cevap verdi. Arkasından gelecek iman nedir diye sorulduğu zaman onların hepsine batini itikatlar ile cevap verdi. Allah'a inanmak, meleklere, kitaplara, rasullere, geleceğiz ona. Bundan dolayı diyorlar ki alimler, İslam ve iman ismi, İslam ve iman ismi, ikisi aynı meselenin, aynı cümlenin, aynı siyakın sadedinde zikredildiği zaman ikisi birbirinden farklı anlamlara gelirler. Aynı konu içerisinde hem İslam hem iman diyorsak ve bunlar ayrı ayrı bahsediyorsak, İslam zahir olan amellere verilen bir isim olur. İman ise batını itikatlara verilen bir isim olur. Ama ne zaman? İkisi bir yerde zikredildiği zaman. Eğer ikisi bir yerde zikredilmese de biz İslam desek, İslam dini, İslam dinine uymak lazım, İslam dinine davet ediyoruz. Sadece İslam kelimesini kullansak, imanı zikretmesek, bunun içerisine hem zahiri ameller hem batını itikatlar girer. Aynı şekilde tek başına iman desek, Allah'a iman etmek, mümin olmak, imanlı olmak, müminler gibi olmak, bu sözlerimizin içerisinde hepsine namaz kılmak, oruç tutmak gibi zahiri ameller de girdiği gibi batını itikatlar da girerler. Yani İslam ve iman kelimesi, özetle İslam ve iman kelimesi, İkisi bir zikredildiği zaman, ikisi yan yana zikredildiği zaman, İslam zahir ameller, İslam'dan kastedilen şey zahir ameller olur, İmandan kastedilen şey batındaki itikatlar olur. Ama ikisi ayrı ayrı zikredildiği zaman, İslam deyince hem İslam hem iman bunun içerisine dahildir. İman denildiği zaman yine hem İslam hem iman bunun içerisine dahildir. Bilmiyorum, açıklayıcı oldu mu? Bunlar böyle kelimeler. İkisi yan yana zikredildiği zaman anlamları farklı olur. Ama ikisi ayrı ayrı zikredildiği zaman anlamları aynı olur. Bu birinci mesele. İkinci mesele, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada İslam ile alakalı sorulduğu soruya cevap verirken, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek şıkkı, aslında iki ayrı şıktan, iki ayrı unsurdan, iki ayrı şeyden mürekkep olduğu halde, iki ayrı şeyden oluştuğu halde ikisini tek bir madde, tek bir şık olarak sayıyor. Zira İslam'ın şartları kaç tane? Beş tane. Buradaki rükünler aslında beş tane, altı taneyi görükse bile. Zira İbni Ömer hadisinde İslam beş temel üzerine bina edilmiştir hadisinde Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu İslam'ı açıkladığı şeyleri sayıyor ve onların 5 tane olduğunu söylüyor. Halbuki böyle baktığımız zaman Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, 2, öbürlerde 4 ne etti? 6. Böyle gibi görünürken, yani Allah subhanahu ve teala'ya tevhid ile şahitlik etmek, onun tevhidine şehadet etmek ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şahitlik etmek aslında ayrı ayrı unsurlar iken burada ikisi tek bir şey olarak bahsedilmiş. Bu durup dururken yapılmamış. Boşu boşuna değil. Yani bunların her birisi diğerini ifade eder. Her birisi diğerini ilzam eder. Birisi kabul edilmezse diğerinin kabul edilmesinin bir kıymeti, faydası yoktur demektir. Kişi şehadet kelimesinde bu şehadetin ancak bu iki tarafını da toplarsa, bu şehadet kelimesinin oluştuğu iki şıkkı da yerine getirirse, işte bu iki şıkkı yerine getiren İslam'ın rükünlerinden bir tanesini tamamlamış olur. Bunlardan bir tanesini yerine getirmeyen, yani Allah subhanehu ve teala'nın uluhiyetine şahitlik edip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini benimsemeyen, İslam'ın şartlarından bu birinci şartı yerine getirmemiş olur. Tam tersi, aksi bir şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şahitlik edip de Allah'ın ilahlığına şahitlik etmeyen yine bu birinci esası, birinci rükünü yerine getirmemiş olur. Bunu hususen bugünlerde çokça anmamız lazım. Bugünlerde çokça bunu hatırlamamız, hatırlatmamız, öğretmemiz lazım. Çünkü bugün ülkemizde ve İslam topraklarının bazı yerlerinde televizyonlar aracılığıyla, hocalar aracılığıyla, cemaatler aracılığıyla, köşe yazıları, makaleler, kitaplar çıkartılarak, seminerler, toplantılar düzenlenilerek bu iki rükünden birisi de olmasa, bu bir rüknün iki şıkkından birisi olmasa da kişi mümin sayılabilir. Bu kişi amentü billaha iman ediyor diye sayılabilir. Ve bu kişi kıyamette, ahirette cennete gitmeyi hak edebilir gibi bir propaganda, bir davet yoğun bir şekilde üzerimize uygulanmaktadır. Bizler üzerine tatbik edilmektedir. Evlerimize kadar. Evlerinde televizyonu olan kardeşlerimiz için. Evlerimize kadar. Masum gibi gördüğümüz, belki hayır hasenat yaymaya yönelik yapılmış, çevrilmiş diziler içerisinde bile, reklam filmlerinde bile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şahitlik etmediği halde de bir kimsenin mümin olabileceği, onun cennete gidebileceği, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şahitlik etmenin imanın esas temel rükünlerinden birisi olmadığı, buna şahitlik etmeyenlerin de amentü billah da bizimle aynı olduğu vurgusu yapılmaktadır. O yüzden hususen bugünlerde buna bizim çok terkiz etmemiz, dikkat etmemiz lazım. Bunu söylememiz, hatırlatmamız, evlerde eşlerimize, çocuklarımıza telkin etmemiz lazım. Bizim dinimizde, bizim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den devraldığımız bu miras içerisinde, salih selefimizden öğrendiğimiz bu din içerisinde, o silsileyle bize ulaşan bu din içerisinde Muhammedun Resulullah'a şahitlik etmeden cennete gitme diye bir şekil yok. Muhammedun Resulullah'a şahitlik etmeden bir kimsenin cennete gitmesi, ebedi kurtuluşa ermesi mümkün değildir. Muhammedun Resulullah'a şahitlik etmeyen bir kimsenin Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmesinin kendisine bir faydası olmaz. Bu Müslümanlar arasında tartışma konusu falan değildi. Ümmetin içerisinde bu zamana kadar asırlar boyu Müslüman fırkalar arasında bu tartışma konusu değildi. Bu son asırlarda kafirlerle iç içe girince, onlarla kucak kucağı olunca, onlarla mekan olarak aynı yerleri paylaşmak, onlarla aynı adetleri paylaşmak, onların yaşadıkları gibi yaşamak, onlar gibi giyinmek, evlerimizi onlar gibi döşemek, hayat tarzımızı onlarınki gibi yapmak, kalplerimizde onlara karşı bir muhabbet peydah etti. Bu muhabbetten sonra baktık ki, ya bunlar aslında iyi adamlar ya. Ahlaklı da adamlar. Fakirlere de yardım ediyorlar. İnsanlığın hayrına da işler yapıyorlar. Yani onlar içinde o kadar iyi insanlar var ki bir karıncayı bile incitmezler. Bunlarla tanışınca, kaynaşınca bunları gördük. Sonra şu ağrımıza gitmeye başladı. Yani bunca iyiliğine rağmen, hayrına, hasenatına rağmen bu adam bu kadar ahlaklı, güzel birisi. Ve Allah'a da inanan, Allah'a da inanan, onu kabul eden, amentü billah diyen birisi. Şimdi yani sırf Muhammedun Resulullah'a şahitlik etmediği için ebediyen cehennemde mi yanacak? İşte onlarla beraber bu iç içe girme, bu kaynaşma, kalplerde onlara karşı sevgi peyda ettikten sonra meseleyi bu noktalara götürdü. Yani nasıl olacak? Şimdi bu adam Muhammedun Resulullah demedi diye, buna şahitlik etmedi diye ebediyen cehenneme mi girecek? Bak, bir sürü iyilik, hasenat yapmış. İnsanlığa çok büyük faydalar sunmuş. Çok büyük ilmi buluşlar yapmış. Elektriği bulmuş, ampulü bulmuş. Bak, onun ışığında aydınlanıyoruz. Faydası diğer insanlara müteaddi olma bakımından bundan daha büyük ameller var mı ortada? Yok. Böyle denilmeye başlandı. Ve maalesef bu modern Müslümanın, hümanist Müslümanın, insancıl, insan seven Müslümanın dünyasında, zihninde hemen kabul buldu. Evet dedik, bak bunlar da Allah'a iman ediyorlar. Bir yaratıcı olduğunu söylüyorlar. Ahirete iman ediyorlar. Ve insanlığa yararlı işler işliyorlar. İnsanlığa yararlı işler dediklerine, salih amelleri böyle tercüme ediyorlar. İman edip salih amelleri işlemek var ya Kur'an'da. İman edip salih amel işlemek. Yani Allah'a iman edip insanlığın hayrına işler yapmak. Ampul falan bulmak gibi. Bu son asırlarda çıktı ortaya kardeşlerim. Bu daha önce Müslümanlar arasında, diğer fırkalara, İslam fırkaları, sapık fırkalar arasında bile söylenilen, dile getirilen bir şey değildi. Bu Müslümanların indinde müsellem olan konulardan. Kelime-i şehadet getirmek değil mi? Kelime-i şehadet getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu işin birinci basamağı yani. Buna şahitlik etmeyen kimse Müslüman olamaz. Ebedi kurtuluşa erişemez. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini ikrar etmeyen, iman etmeyen, buna şahitlik etmeyen ne olursa olsun, ne kadar insanlığın hayırına, faydasına iyi işler yapıyor olursa olsun, bu kimse ebedi olarak kurtuluşu hak edemez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki وَالَّذ۪ي نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِ Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki لَا يَسْمَعُوا بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْاُمَّةِ يَهُود۪يٌ اَوْ نَصْرَانِ Bu ümmette ister Yahudi ister Nasrani olsun, Birisi beni duyar da ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ Sonra benim gönderildiğim şeye İman etmeden ölürse bu kimse mutlak surette cehennem ashabından olur. Ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki bu ümmet içerisinde ister Yahudi olsun ister Hristiyan olsun beni duyar da benim getirdiğime iman etmeden bir kimse ölürse onun varacağı yer mutlak olarak ateştir, cehennemdir. Bizler bunu bildikten, bunu gördükten sonra bundan daha öte, bundan daha kuvvetli, Müslümanların arasında asırlarca ihtilaf olmamış bu kat'i, zaruri meseleyle alakalı. İşte Kur'an'ın filanca ayeti sanki buna biraz delalet ediyor gibi hocam. Bak Allah bu ayette işte Allah'a iman eden, salih amel işleyenlere bir şeyler vaat ediyor. Burada bu zikredilmemiş gibi şüphelerle bunlara cevap vermeye falan böyle bir şeye gerek yok kardeşler. Bu mesele cevap vermesi, şüphenin izah edilmesi gereken meseleler arasında değil. Bunlar zaruri meseleler. Bedehi meseleler. Hiç delile falan ihtiyacı olmayan meseleler. Müminler için bu zamana kadar böyledi. Çünkü bunlar icmanın konusu. İttifakın konusu. Zarureten bilinen şeyler. Delil alıp verme. Bunlar neyden sonra olur? Bunlar olsa olsa belki ihtilaftan sonra olur. Allah diyor ki ihtilaf ettiğiniz şeyleri ne yapın? Kur'an'a götürün. Aranızda ihtilaf çıkarsa eğer Allah'a ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'a ve Resulüne döndürün. Hangi meseleler için bunlar? İhtilaf olan meseleler için. Yani meselede ihtilaf yoksa da o bu ayet buna sanki delalet ediyor. Buradan böyle bir anlam çıkar. Böyle bir şey olmaz. Bunlar safsata olur. Ve böyle kimselerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şahitlik etmedikleri halde istavroz çıkaran, baba oğul kutsal ruh diyen ve bununla beraber Allah'a iman ettikleri söylenen insanlar, işte bunlarla biz amentüde ittifak halindeyiz. Aynı amentüye inanıyoruz demek. Sonra bunlarla birlikler oluşturmak, İbrahim'i dinler ismini vermek, aynı müşterek mabetler yapmak, mabetin bir tarafında kıbleye yönelirken kıblenin üzerine bunların işte baba oğul kutsal ruh dedikleri bu salibi hacı açmak. Bunlar Müslümanların küfür olduğunda ihtilaf etmedikleri, etmeyecekleri şeyler. Şimdilerde işte dedik ya, Müslümanlar, modern Müslümanlar, hümanist Müslümanlar insancı oldukları için bu değerler, bu akide onların indinde, yüreklerinde bir kıymet ifade etmediği için böyle güzel görünüyor. Onlar da Allah'a iman ediyor diyorlar. Aynı Allah'a ibadet ediyoruz diyorlar. Aynı Allah'a ibadet ediyoruz diyorlar. Amentü de onlarla biriz diyorlar. Aynı Allah'a ibadet ettiklerimiz kim bunlar? Hristiyanlar, Yahudiler. Hristiyanlar, İstavros çıkaran, baba, oğul, kutsal ruh diyen Hristiyanlar. Biz onlarla aynı Allah'a ibadet ediyoruz, öyle mi? Ne diyorlar onlar? وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ Dediler ki, Rahman kendine bir çocuk edindi. Rahman kendine bir çocuk, işte o aynı Allah'a ibadet ediyoruz dedikleri, bu baba, oğul, kutsal ruh diyenler var ya, Allah onları öyle bir vasfediyor ki, onlar dediler ki, Rahman çocuk edindi kendine, bir velet edindi, evlat edindi. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّ Halbuki o kadar büyük bir söz söylediniz ki siz bununla. O kadar azim bir iş yaptınız, o kadar azim bir şeyle geldiniz ki. Allah diyor ki, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ Bu söylediğiniz sözden dolayı bu gökler, bu semavat çatır çatır çatlayacak. Neredeyse. يَتَفَطَّرْنَ İbareyi duyuyor musunuz? Anlamını bilmese bile adam bunu anlar. Arapçada böyle bir şey var. Böyle bir fonetik var. Allah diyor ki, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ Neredeyse gökyüzü, sema çatır çatır çatlayacak. وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ Ve yeryüzü yarılacak. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّ Neredeyse bu dağlar devrilecek. Neyden dolayı? اَنْ دَعَوْ لِلْرَّحْمَانِ وَلَدَ Allah'ın oğlunun olduğunu iddia ettiler. Bundan dolayı. وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَ Allah için, Rahman için bir evlat edinmek ona yaraşır bir şey değildir. Yani bunların aynı Rabb'e ibadet ediyoruz, onlarla amentü de biriz dediği adamlar öyle bir söz söylüyorlar ki, öyle bir şeye itikad ediyorlar ki Allah Subhanahu ve Teala onu böyle vasfetmiş. Yani Allah Azze ve Celle'ye belki emsali olmayan, emsali görülmemiş bir sövmeyle sövüyorlar. Onların bu sövmelerinden, bu baba oğul demelerinden neredeyse gökler çatır çatır çatlayacak. Yeryüzü yarılacak. Dağlar sanki yerlere kapanacak, toz duman olacak. Onların sözlerinin, Allah'a sövmelerinin büyüklüğünden dolayı. Bunlar ne diyorlar onlar için? Onlarla bizim aynı Allah'a ibadet ediyoruz. Aynı Allah'a inanıyoruz. La ilahe illallah. Yani beraber oldukları, aynı mecliste toplandıkları, hadi biz burada ezan okuyalım, siz de burada istavroz yapın dedikleri. Bu adam istavroz yaparken işte Allah'ın vasfettiği bu işler olacak neredeyse. O adam baba oğul derken gökyüzü yarılacak neredeyse. Bu kadar büyük bir söz söylüyor yani. Şahit burada kardeşlerim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı tanımlarken söylediği Allah'ın kendisinden başka ilah olmadığına şehadet edilmesi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olduğuna şehadet edilmesi İkisi birbirinin lazımı olan tek bir rükündür. Bu iki şıktan birisi olmadığı zaman işe yaramayacak olan rükündür. Birisi Allah'ın uluhiyetine şahitlik eder de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şahitlik etmezse Müslüman olamaz, mümin olamaz ve ebedi kurtuluşu kazanamaz. Bu ittifak konusu. Şimdilerde çıktı bu sözler. Bu ittifak, Müslümanlar arasında böyle bir ayrılık yok, görüş ayrılığı yok. Bunun tam tersi de böyle. Bu iki şık tek rükün. Bu iki şıkın herhangi bir tarafı olmazsa bu rükün yerine gelmemiş olur. Üçüncü mesele. Burada diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka hak mabut olmadığına şahitlik etmek. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şahitlik etmek. Ne demek şahitlik etmek? Yani inanmak denilmemiş burada. Tasdik etmek denilmemiş. İman etmek de denilmemiş. Şahitlik etmek denilmiş. Şahitlik etme sözünde, şehadet sözünde bilmeden de, tasdikten de, hatta imandan da fazla bir şey var. Şahitlik sözünün içerisinde tasdik, bilme bir kenara dursun, imandan da fazla bir mana var. Ne demek şahit olmak? Bir şeye şahitlik etmek için önce onu bilmek gerekir. Bilmek gerekir. Bu bilgi ya gözle görerek elde edilir veya sadık bir haber tasdik edilerek edilir. Şahitlik, insanın şahitlik edeceği şey bilmesi gerekir. Bir. İki, ona inanması, onu kabul etmesi gerekir. Üç, onu diliyle söylemesi gerekir. Şahitlik dil ile telaffuz ederek olur. Dört, bu dil ile telaffuz ettiği şeyleri başkasına ihbar etmesi, onlara haber vermesi gerekir. Yani şehadet etmek işte bu dört şey bir araya geldiği zaman olan bir şey, olan şeyin ismidir. Yani ben şahitlik ediyorum dediğin zaman, yani ben biliyorum, inanıyorum, bunu konuşuyorum ve bunu başkalarına söylüyorum demek. Burada şahitlik kelimesi söylenmiş. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Yani bunların ne demek olduğunu bilmek. Sonra bunlara iman etmek. Tasdikle beraber, amellerle dahil, deminki derste olduğu gibi iman etmek. Sonra bu imanı dile getirmek, sonra bu imanı diğer insanlara ilan etmek. Şahitlik denilen şey bu. Bu İslam'ın rükünlerinden birinci rüknün bu ilk kısmı olan Allah'tan başka hak mabut, hak ilahın olmadığına şahitlik etmek, bunun etrafında birkaç mesele var. Birinci mesele, la ilahe illallah'a şahitlik edilecek burada. İslam'a girilmesi için, İslam'ın rükünlerinin tamamlanması için şahitlik edilecek la ilahe illallah'ın mahiyeti nedir? La ilahe illallah sözünde söylenilen, beyan edilen, ortaya konulan şey nedir? Kabul edilen şey nedir? Reddedilen şey nedir? Yani la ilahe illallah'ın anlamı nedir? Bunun rükünleri nelerdir? Ve bunun şartları nelerdir? Üç tane mesele. Birinci mesele. La ilahe illallah'ın rükünleri. La ilahe illallah'ın, bu kelimenin, nefi ve ispattan oluşan bu kelimenin nefi ve ispat olmak üzere iki tane rüknü var. La ilahe illallah kelimesinin iki tane rüknü var. Birincisi nefi. İkincisi ispat. La ilahe illallah kelimesinin iki tane rükünü var. İki rükünden oluşuyor. İki tane temel taşı, temel direği var. Birincisi nefi, ikincisi ispat. Nefi ve ispat ne demek? Şu demek. Nefi, la ilahe illallah sözünün içerisinde bir olumsuz anlam ifade eden bir kısım var. Bir de olumlu anlam ifade eden bir kısım var. Bir reddetme kısmı var, bir de kabul etme kısmı var. İşte bu olumsuz anlam ifade eden ve reddeden kısma nefi deniliyor. Olumsuzluk anlamında, nefy etmek manasında. Bu kısım nefi kısmıdır. Olumluluk ifade eden bölüme, kabul gerektiren bölüme ise ispat deniliyor. Yani bu anlamı olumlu bir şekilde ortaya koymak demek. Bu iki rükün bir araya geldiği zaman, nefi ve ispat bir araya geldiği zaman ancak o zaman la ilahe illallah gerçekleşmiş olur. O zaman tevhid gerçekleşmiş olur. La ilahe illallah kelimesi kardeşlerim iki cümleden oluşuyor. Bir la ilahe diyoruz, bir de illallah diyoruz. La ilahe sözümüzle nefy ediyoruz. Bu sözümüzle bir olumsuzluk ortaya koyuyoruz. La ilahe diyoruz. Yani ilah yoktur diyoruz. Hiçbir ilah yoktur diyoruz. İlahların hepsini reddediyoruz. İlahları kabul etmediğimizi söylüyoruz. Bu kısım la ilahe illallah'ın rükünlerinden hangi kısım? Nefi olan kısım. İkinci kısım ise ispat. O da la ilahe illallah kelimesinin ikinci bölümü. İllallah cümlesiyle anlattığımız ispat bölümü. Burada da o nefy ettiğimiz, ilah olmadığını söylediğimiz, ilahları reddettiğimiz o ilahların içerisinden Allah subhanahu ve teala'yı istisna ediyoruz. Diyoruz ki yani hiçbir ilah yoktur. Hiçbir ilah yoktur Allah'tan başka. Hiçbir mabut yoktur Allah dışında. Allah dışında hiçbir mabut yoktur. Allah dışında ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Bütün ilahları reddettik. Bunların içinden sadece Allah Subhanahu ve Teala'yı istisna ettik. İşte nefi ve ispat diye anlatılan şey bu. Öyleyse la ilahe illallah'ın rükünleri kaç tane? İki tane. Birincisi nefi. Bu la ilahe kısmı. İkincisi ispat kısmı. Ancak bu nefi ve ispat olursa işte o zaman tevhid gerçekleşmiş olur. Tek başına ispat tevhid demek olmaz. İspat tek başına tevhid için yeterli değildir. Yani birisi dese ki Allah ilahtır. Allah ilahtır. Allah hak ilahtır. Allah ibadeti hak eder. Allah kendisine tapınılmayı hak eder. Bu sözlerinin tamamı neyi ifade eder? İspat ifade eder. Böyle söyleyen bir insan bu sözleriyle tevhid etmiş olur mu? Olmaz. Neden olmaz peki? Çünkü ispat tek başına ortaklığa mani değildir. Evet. Sen dedin ki Allah ilahtır. Olabilir. Allah ilahtır. Allah hak ilahtır. Ama bu söz ondan başka bir hak ilahın olmayacağı anlamına gelmez. O yüzden ispat tek başına tevhid olmaz. Ortaklığı ortadan kaldırmadığı için. Çünkü ispat edersin bu ortaklığa mani değil. Evet Allah hak ilah olabilir. Başka bir ilah da olmasına mani bir durum yok. Yani tek başına ispat tevhid olmaz. Tek başına nefi o da tevhid olmaz. Hatta bu tamamen bir inkar olur. Bütün ilahlar inkar. İçinde Allah ile beraber tek başına bir nefi de tevhid olmaz. Tevhid ancak ilahları reddedip sadece Allah Subhanahu ve Teala'yı istisna etme ile olur. Yani nefi ile ve ispat ile. O yüzden tevhidin iki ruknu nefi ve ispattır diyoruz. Bu çok önemli. Nefi ve ispat olmadan tevhid olunmaz. Nefi de olmalı, ispat da olmalı. Hatta tevhidde nefi ispattan önce gelmiş. Tevhid kelimesinin içerisinde nefi, nefyetmek, reddetmek, ispat kelimesinden Allah'ın ilahlığını kabul etmekten önce zikredilmiş. Yani Allah'ın dışındaki ilahların reddedilmesi meselesi, Allah'ın uluhiyette ispat edilmesine mukaddem olur. Ondan önce olmalıdır ki tevhid böyle tamamlanabilsin. Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimede bundan azıyla buna benzer bir şey söylüyor. Diyor ki La ikraha fiddin kad tebeyyenel rüştü minel gay. Dinde bir ikrah zorlama yoktur. Zira hidayet apaçık rüşt dalaletten sapıklıktan ayrılmıştır. Sonra ve men yekfur bit tağuti ve yu'min billah. Allah diyor ki kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse. Fakat istemseke bil urvetil vuska len fisame leha. Kopmayacak, sapasağlam bir kulba tutunmuş olur. Ne yaparsa böyle tutunmuş olur? Allah'a iman edip sonra tağutları inkar ederse mi yoksa? Tağutları reddedip sonra Allah'a iman ederse. Tağutları reddedip Allah'a iman ederse. Yani tağutları reddetmek bu ayette de Allah'a imandan önce zikredilmiş. Biz la ilahe illallah kelime-i tevhidinde yine tağutları ilahları reddetmeyi Allah'a inanmadan Allah'a ispat etmeden önce zikrediyoruz. Öyleyse tevhid kelimesinin rükünleri kaç tane? İki tane. Nefi ve ispat. Şimdi bu aklımızın bir kenarında kalsın. Çok önemli. Çünkü neyin nefi edildiği, neyin ispat edildiği burada icmalen söylendi. Peki la ilahe illallah'ın anlamı nedir? Burada bir şeyler kabul edildi. Evet. Allah'ın dışında ilahlar inkar edildi. Ve ilahlık sadece Allah'a ispat edildi. Sadece Allah hakkında ispat edildi. Peki diğerleri hakkında nefy edilen bu ilahlık ve Allah hakkında ispat edilen bu ilahlık ne demek? Yani Allah'tan başka ilah yoktur dediğimiz zaman Allah'tan başka ne yoktur demiş oluyoruz. Allah'tan başka ne yoktur demiş oluyoruz. İlahlığı Allah için ispat ettiğimiz zaman Allah'ın ne olduğunu ispat etmiş oluyoruz. Yani bu ilahlık dediğimiz şey ne? Burası la ilahe illallah'ın anlaşılmasında en önemli mesele. Nefyedilen şey ilahlık. İspat edilen şey ilahlık. La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka ilah yok demek. Peki Allah'tan başka ne yok yani ilah yok deyince? İşte buranın anlaşılması çok önemli. Hasmımızla aramızdaki meselenin koptuğu yer burası. Onlar la ilahe illallah sözünü kabul etmiyorlar mı? Ediyorlar. Bunun anlamına dediğin zaman Allah'tan başka ilah yoktur demiyorlar mı? Diyorlar. Peki böyle olduğu halde biz nasıl oluyor da bunlarla tevhid meselesinde bu kelimenin kendi zatında ihtilaf ediyoruz? Çünkü onlarla ilah kelimesinin tanımında aramızda bir fark var. Onlar ilah deyince başka bir şey kastediyorlar. Biz ilah deyince başka bir şey kastediyoruz. Onlar Allah'tan başka ilah yoktur deyince yani Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah'tan başka Rab yoktur. Allah'tan başka rızık veren yoktur. Allah'tan başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve kendisi dışındaki her şeyin kendisine muhtaç olduğu başka bir zat yoktur demeyi kastediyorlar. Biz bunu kastetmiyoruz. La ilahe illallah kelimesinde ilah kelimesiyle kastedilen doğru şey de bu değil zaten. Bunun anlaşılması, bunun ortaya çıkması için çok önemli. Çok önemli. İki tane ayet-i kerime okuyacağım. Bunları inşallah not edin, zapt edin. Sizler de ezberleyin. La ilahe illallah'ın manasının kavranması hususunda çok önemli iki tane ayet-i kerime. Yani burada ispat edilen ilahlıkla nefy edilen ilahlık hangi anlama geliyor? Ne anlama geliyor? La ilahe illallah kelimesinde söz edilen kabul öğret ne ile alakalıdır? İşte bu iki ayet zapt edilirse inşallah mesele çok büyük bir açıklıkla açığa çıkmış olacak. Birinci ayet-i kerime. Rabbimiz diyor ki Allah Subhanahu ve Teala وَاِذْ قَالَ اِبْرَاه۪يمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. İnni bara'un mimma ta'budun. Ben sizin ibadet ettiğiniz şeylerden beriyim. İllellezî fatarani. Ancak beni yoktan yaratan, yoktan var eden müstesnadır. Fehuve seyehdi. Ve beni hidayete erdirecek olan odur. Toparlıyorum şimdi cümleyi. Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Ancak beni yaratan Allah müstesna. Beni yoktan var eden müstesna. Şöyle daha güzel olur. Beni yoktan yaratan müstesna sizin ibadet ettiğiniz şeylerden beriyim. Tamam. Ve sonunda diyor ki ayet-i kerimenin devamında. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً ف۪ي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Sonra İbrahim bu sözü kendisinden sonra gelecek olanlar için onlar belki dönerler diye baki bir söz olarak bıraktı. İbrahim bu sözü ne olarak bıraktı? Baki bir söz olarak bıraktı. Dikkat edin şimdi. İbrahim babasına ve kavmine ne dedi? Beni yoktan var eden müstesna sizin ibadet ettiğiniz şeylerden beriyim. İbrahim'in bu cümlesi içerisinde bir nefi ve bir ispat var. Onların ibadet ettiği şeylerden teberri etmek, beri olmak ve bu teberriden, bu beri olmadan sadece kendisini yaratanı istisna etmek var. Beni yaratan hariç sizin ibadet ettiğiniz şeylerden beriyim. Ardından ne diyor İbrahim? Allah Subhanahu ve Teala İbrahim bu sözü kendisinden sonra gelecek olanlara belki dönerler diye baki bir söz olarak bıraktı. İyi dinleyin. İbrahim Aleyhisselam'ın bıraktığı baki söz La İlahe illallah sözüdür. İbrahim'in bıraktığı baki söz La İlahe illallah. Bak bu söz kıyamete kadar baki kalacak. İbrahim'in bıraktığı baki söz La İlahe illallah sözüdür. İbrahim Aleyhisselam bu La İlahe illallah sözünü La ilahe illallah terkibiyle değil de bunun anlamı olan başka bir terkiple ifade etti. İçinde ispat olan ve nefi olan. Sıralaması da aynı olan ama aynı kelimelerle değil. Bunu tefsir edercesine buna uygun başka kelimelerle beyan etti, terkip ifade etti. La ilahe illallah demedi de ben beni yaratan Allah hariç sizin ibadet ettiğiniz şeylerden beriyim dedi. Öyleyse la ilahe illallah sözünde nefy edilen, reddedilen şey nedir? Allah'ın dışında ibadet edilen şeylerdir. Allah'ın dışında ibadet edilen şeylerdir. İstisna edilen nedir? Allah Subhanahu ve Teala'nın ibadeti hak eden yegane ilah olduğudur. Yegane mabut, yegane tapınılacak zat olduğudur. Yani la ilahe illallah sözünde nefi ve ispat ile söylenen şey ilahlığın, yani İbrahim'in sözünde olduğu şekliyle ibadetin, tapınmanın, ibadete hak sahibi olmanın sadece Allah'ın, Allah'a ait olduğu ve Allah'ın dışındaki ilahların bundan bir pay sahibi olmadığıdır. Bilmiyorum, anlaşıldı mı? İbrahim'in sözü aynı. Ne diyor? Ben, beni yaratan Allah hariç. İllellezî fetarani. Bu söz la ilahe illallah'ın neresini karşılar? İllallah kısmın değil mi? Bak illallah, burada Allah müstesna, o da diyor. İllellezî fetarani. Beni yoktan var eden. Burada diyor ki la ilahe ilah yoktur. Orada ne diyor? Sizin bütün taptıklarınızdan beriyim. Öyleyse nefh edilen şey nedir? Allah dışında kendisine ibadet edilen her bir şeyden teberri etmek. Onlardan beri olduğunu, uzak olduğunu ilan etmek. Aynı işte, alın size nefi ve ispatıyla beraber la ilahe illallah sözünün İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden tefsiri. Ve o bu sözü diyor Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, o bu sözü kendisinden sonra geleceklere baki bir söz olarak bıraktı. Bu söz baki kaldı. Baki kalan söz hangisi? İnni bara'un mimme te'budun illellezî fetarani sözü mü? Hayır. La ilahe illallah sözü. O bunun neyi? O bunun tam karşılığı. Öyleyse la ilahe illallah sözünde ispat edilen, nefy eden ilahlık ne ile alakalı bir mesele? İbadetle alakalı, tapma ile alakalı bir mesele. Burada iki tane fayda var bu ayet-i kerime içerisinde. Birincisi, İbrahim Aleyhisselam İnni bara'un mimme te'budun illellezî fetarani derken, yani ben beni yaratan hariç sizin ibadet ettikleriniz her şeyden beriyim derken, beni yaratan hariç sizin taptıklarınızdan beriyim derken, buradan ne anlaşılır? Onların taptıkları arasında kim de vardı? Allah da vardı. Çünkü sizin bütün taptıklarınızdan beriyim dese, Allah'a istisna etmeseydi, evet Allah'a tapmıyorlar demek ki derdik. Ama sizin bütün taptıklarınızdan beriyim ama Allah müstesna dediğine göre, demek ki onların taptıkları arasında kim de vardı? Allah da vardı. Bu birinci fayda. İkinci fayda şu. İbrahim burada bizim la ilahe illallah sözünde ispat kısmında illallahı Allah'ın ismiyle ifade ettiğimiz halde İbrahim'in orada beni yaratan diye isimlendirmesi, yani Allah hariç sizin ibadet ettiklerinizden beriyim demek yerine beni yaratan hariç sizin ibadet ettiklerinizden beriyim demesinin sebebi, hikmeti şudur. Yani siz de onun beni ve sizi yaratan olduğunu biliyorsunuz. Öyleyse beni ve sizi yaratan o olduğu halde, o olduğuna göre yaratmada hiçbir ortağı olmadığı gibi ibadetinde de hiçbir ortağı olmamalıdır. Yani o müşrikleri kabul ettikleri Allah Subhanahu ve Teala'nın yaratıcı olma özelliğiyle onları köşeye sıkıştırıp onlara hüccet getirmek, delil getirmek içindir. Bu ayet anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu çok önemli bir ayet. İbrahim bunu baki bir kelime olarak bıraktı. La ilahe illallah. İkinci ayet-i kerime. Diyor ki Rabbimiz قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda eşit olacak, ortak olacak bir kelimeye gelin. Aramızda ortak olacak bir kelimeye gelin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları bir kelimeye davet etti. Diyor ki ayetin devamında, اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهِ. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ortak bir kelimeye gelin dedi. Sonra ortak kelimeyi ne olarak açıkladı? Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hristiyanları, Yahudileri vesaire müşrikleri çağırdığı kelime hangi kelimeydi? Hangi kelimeydi? La ilahe illallah kelimesiydi. La ilahe illallah kelimesine çağırıyordu. Burada ayeti kerimede geçen kelime La ilahe illallah kelimesi mi? Hayır, o değil. Yani lafızları o değil. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in çağırdığı kelime bu olduğu için biliyoruz ki buradaki bu kelime oradaki o La ilahe illallah kelimesinin tam karşılığıdır. Sizinle bizim aramızda ortak bir kelimeye gelin. Ne o kelime? La ilahe illallah kelimesi. Orada nasıl tabir edilmiş? Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. O zaman La ilahe illallah kelimesinin tam karşılığı nedir? Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Hiç kimseye ibadet edilmez. Allah müstesna. İşte nefiyle, işte ispatla La ilahe illallah'ın tam karşılığı. Öyleyse La ilahe illallah'ta ispat edilen ve nefy edilen şey neymiş? İbadetle alakalı mesele. İbadet meselesi. İbadetin kime yapılacağı ile ilgili mesele. Yoksa Rabbin kim olduğu, yaratıcının kim olduğu, rızık verenin kim olduğu bunlar tartışmanın konusu değil zaten. Tartışmanın konusu şurası. İbadet kime yapılacak? Kime tapılacak, kime ibadet edilecek? Mesele burası. İşte La ilahe illallah İbrahim'in sözünde olduğu gibi. Beni yaratan hariç sizin taptıklarınızdan beriyim. La ilahe illallah'ın tam karşılığı. Bu ayet-i kerimede olduğu gibi sizinle bizim aramızdaki ortak bir söze gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. İşte La ilahe illallah'ın tam karşılığı. Farklı kelimelerde, farklı formatta söylenmiş ama tam karşılığı. Bunları gördükten sonra La ilahe illallah'ta nefyedilen ve ispat edilen şeyin ibadet meselesi olduğunu anlamış oluruz. Bunu bütün Resullerin davetine baktığımız zaman görürüz. Hepsi ne diyorlardı? Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim, ey kavmim, Allah'a ibadet edin, ondan başka ilahınız yoktur. Allah'a ibadet edin, ondan başka ilahınız yoktur. O zaman ilah kelimesi ne demek yani burada? Kendisine ibadet edilen demek. Kendisine tapılan demek. Yaratan, rızık veren Rab, Allah demek değil. Ey kavmimiz, Allah'a ibadet edin, ondan başka bir ilahınız yoktur dediğine göre demek ki ilah ibadet edilen mabut demek. Öyleyse nefi ile ispat bu iki rükün. Bunlarda nefy edilen ve ispat edilen mesele ilahlıktır. Peki ilahlık nedir? İşte ilahlık mabutluk yani kendisine ibadet edilme şey, ibadet edilme. Kendisine ibadet edilen şey. Bu nefi ve ispatla beraber La ilahe illallah'ın doğru manası şu olur. Allah ile beraber ibadet edilmeyi hak eden gerçek hak mabut yoktur. Şu demek olmaz. Allah'tan başka mabut yoktur. Bu demek olmaz. Bu doğru değil. Çünkü Allah'tan başka mabutlar var. Allah'tan başka ilahlar var. Allah'tan başka kendisine ibadet edilen şeylerin her birisi ilahtır. Onların her birisi mabuttur. Ama hak mabut bir tanedir. Hak mabut sadece Allah'tır. Onlar kendilerine tapılsa da, ibadet edilseler de, kendilerine tapılmaları yani onların ilahlığı batıldır. Haksızlıkladır, zulümledir, iftira iledir. Zira onların yaratmadan bir payları yok. Rablikte bir ortaklıkları yok. Öyleyse ilahlıkta da bir ortaklıkları olamaz. O zaman La ilahe illallah'ın doğru anlamı nefi ve ispat ile beraber Allah'ın dışında ibadet edilmeyi hak eden, kendisine tapılmayı hak eden gerçek hak bir mabut yoktur. Onun dışında mabutlar varsa da onların ilahlıkları batıldır, sahtedir. Zira Allah'a Rab olması konusunda bir ortaklıkları olmadığı gibi ibadet edilme konusunda da ona ortak değildirler, olamazlar. Bu La ilahe illallah'ın manası. Öyleyse şunu öğrendik. La ilahe illallah'ın rükünleri iki tane. Birincisi nefi, ikincisi ispat. La ilahe illallah'ta nefy edilen ve ispat edilen ilah, ilahlık meselesi. Nefyin ve ispatın etrafında dönüp durduğu mesele hangi mesele? İbadet meselesi. İşte ibadetle ilahiyet ve uluhiyet aynı şey demek. O yüzden biz La ilahe illallah'ın özünü teşkil eden tevhide hangi ismi veriyoruz? İbadet tevhidi diyoruz veyahut da uluhiyet tevhidi diyoruz. Çünkü uluhiyet ve ibadet aynı şey. Çünkü ilah ile mabut aynı şey. Kelime kökenleri aynı. Böyle olduğuna göre nefi ve ispat edilen mesele, nefin ve ispatın etrafında döndüğü mesele, ibadet meselesi olduğuna göre la ilahe illallah'ın mutlak olarak doğru anlamı şu olur. Allah'ın dışında ibadeti hak eden gerçek hak bir mabut yoktur. Onun dışındaki bütün ilahlar kendilerine ibadet edilseler de batıldır ilahlıkları. Onlara haksızlıkla, zulüm ile, iftira ile ibadet edilmektedir. Onların Allah'a Rabliğinde bir ortaklıkları olmadığı gibi ilahlıklarında da ibadetinde de ortaklıkları olamaz. Bütün bunlardan sonra bir kimse la ilahe illallah dese, bu sözü söylese, bu sözü söyledikten sonra bu sözü söylemeyle mümin olacağını, mümin olduğunu düşünse, mümin olduğunu iddia etse, kendisine bu la ilahe illallah sözüyle ne kastediyorsun? Yani la ilahe illallah dedin, yani ne demek? Yani bu sözde neyi kabul ettin, neyi reddettin diye sorulunca dese ki ben la ilahe illallah diyorum. Yani Allah vardır. Allah birdir. Allah'tan başka Allah yoktur. Allah'tan başka Rab yoktur. Allah'tan başka yaratıcı, rızık veren, kainatın sahibi, maliki yoktur. Allah'tan başka mutlak bir mutasarrıf yoktur. Bunları kastediyorum dese. Eksik olmaktan öte la ilahe illallah'ın ortaya koyduğu esas meselenin yanına bile daha gelmedi. Böyle söyleyen, la ilahe illallah kelimesiyle bu anlamları kastettiğini söyleyen kimsenin Allah inancı, bu kimsenin amentü billahı, Ebu Cehil'in ve Ebu Leheb'in amentü billahının bir adım önünde değildir. Bir adım bile önünde değildir. Zira la ilahe illallah da ispat edilen, nef edilen mesele neyin etrafında? İbadetin etrafında, ilahlığın etrafında, Rabliğin değil. Allah'ın var olmasının değil, bir olmasının değil. Yaratıcı, rızık verici olmasının değil. İbadeti tek başına hak eden olması hususunda. Meselenin koptuğu yer burası. Öyleyse bu nefi ve ispat doğru anlaşılırsa, bu rükünler önemli iki tane. Bu iki rükünde nefi ve ispatta nefy edilen ve ispat edilen ilahlık mefhumunun, kavramının ne olduğu anlaşılırsa, o da ne olduğun anlaşıldı mı? İbadet etrafında önemli bir mesele. La ilahe illallah'ın manası anlaşılmış olur. Burada tevakkuf edelim inşallah. Bir sonraki meclisimizde la ilahe illallah'ın şartlarını kısaca anlatalım. Ondan sonra Muhammeden Resulullah ile beraber bu İslam'ın rükünlerini bitirelim. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.